บอกว่าจำเป็นไหมที่ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าหวังการตรัสรู้จริงก็จำเป็นที่จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ก็จำเป็นที่ต้องระลึกถึงพระองค์เว้นไว้แต่ว่าเราไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระองค์อย่าลืมว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นตามที่เป็นจริงจริงๆแล้วอยู่ที่การตรัสรู้ของพระองค์เพราะการตรัสรู้นั้นยิ่งใหญ่มากเป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนั้นสัมมาสัมพุทโธนั้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอริยสัจนั้นควรแสวงหาควรศึกษาควรเรียนเอาไว้ให้เยอะเช่นไปอ่านทสุตรสูตรเอาไว้ให้มากๆเนี่ยนะทสุตรสูตรหรือว่าสุตมยญาณปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้จะเกื้อกูลทำให้เราเห็นว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าหรืออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นเป็นผลงานจากการตรัสรู้ของพระองค์ไม่ใช่แค่ตรัสรู้แต่เป็นผลงานในการตรัสรู้และแสดงสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวไนยสัตว์ทั้งหลายนะพันพุทธคุณที่จะได้ศึกษากันต่อไปก็คือพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนนะพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเนี่ยนะอันวิชานั้นก็แปลว่าความรู้แจ้งแสงสว่างนะที่ขจัดความมืดคืออวิชชาวิชชาคือแสงสว่างที่ขจัดความมืดคืออวิชชาที่ส่องสว่างนะที่ส่องสว่างส่องสว่างปกปิดความมืดที่ปกปิดในอดีตความมืดที่ปกปิดอนาคตความมืดที่ปกปิดอริยสัจทั้งหลายเนี่ยผู้ที่มีปัญญาก็ส่องสว่างนะส่องสว่างไม่มีความมืดเหล่าใดที่จะปกปิดแต่ว่านี่จะอธิบายจารณะก่อนเนี่ยนะจารณะแปลว่าจารณะโดยศัพท์แปลว่าความประพฤติสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีความประพฤติที่ดีหรือการปฏิบัติตัวที่ดีหรือการดำเนินไปอย่างดีเนี่ยถามว่าจารณะเนี่ยยังผู้ที่ดำเนินให้ไปจบลงที่ไหนสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจารณะเนี่ยนะจารณะดีความประพฤติที่ดีเนี่ยจบลงที่ไหนบอกว่าจารณะก็คือยังผู้ที่ปฏิบัติให้อย่างลงสู่พระนิพพานจริงๆจารณะ15ก็คืออริยมรรคนั่นแหละแต่อีกโวหารหนึ่งเท่านั้นเองอย่างเช่นจารณะ15มีอะไรบ้างศีลศีลสังวรเนี่ยนะศีอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคศีลนะศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเองเนี่ยนะก็คือองค์มรรคใช่ไหมองค์มรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะก็คือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคส่วนศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะสติปัญญาเนี่ยนะศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะสติแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือสุตะเนี่ยวิริยะก็คือสัมมาวายามะสติก็คือสัมมาสติปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าพูดถึงปัญญาเนี่ยสัมมาสังกัปปะเท่ากับพูดแล้วเพราะปัญญาทั่วไปแล้วจำต้องมีสัมมาสังกัปปะเป็นสหายเป็นเพื่อนส่วนฌานทั้งหลายก็คือสัมมาสมาธินั่นแหละพันจารณะ15ก็คืออริยมรรคพันจารณะท่านจึงกล่าวว่ายังผู้ที่ดำเนินหรือประพฤติปฏิบัติตามให้ไปสู่อมตะหรือนำไปสู่มรรคผลนิพพานเรียกว่าเป็นทางที่ดีแล้วก็ทางที่ถูกต้องทางที่ตรงสำหรับบุคคลผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เนี่ยนะว่าถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วในที่สุดก็คือนำไปสู่การตรัสรู้จารณะ15นั้นมันเป็นการเรียงอีกวิธีหนึ่งของวิสุทธินั่นแหละก็คือวิสุทธิทั้งหลายคืออริยมรรคทั้งหลายคือโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เทศนาโวหารสามารถที่จะยักย้ายพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัยของผู้ฟังเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้ฉลาดเนี่ยนะพ่อครัวผู้ฉลาดเนี่ยนะมีพืชผักพืชพันธัญญาหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรียกว่ามีอุปกรณ์เครื่องครัวนี่มีบริบูรณ์ทุกอย่าง บุคคลผู้หิวเนี่ยเดินทางมาอาหารเนี่ยนะมันรสชาติมันอยู่ที่วิธีการปรุงใช่ไหมพระพุทธเจ้าปรุงอาหารถูกลิ้นกับทุกคนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเทศนาที่เหมาะกับอัธยาศัยของทุกคนเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าอาหารเนี่ยนะอาหารทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าดูจากเครื่องเทศดูจากอะไรทั้งหลายอาหารจีนไทยฝรั่งเนี่ยวัตถุดิบมันแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆแต่ประกอบมาแล้วปรุงมาแล้วทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันแล้วเป็นที่ชอบอกชอบใจของแต่ละคนและแต่ละพรรคแต่ละพวกแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าก็รู้อัธยาศัยความแตกต่างแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมตามจริตตามบุญตามวาสนาของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆจะแสดงอย่างไรก็ตามเธอพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอย่างไรก็ตามเถอะจะแสดงเพื่อการกำหนดรอบรู้กองทุกข์ทั้งหลายกำหนดรอบรู้อะไรรอบรู้มหาภูตรูปขอไปพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมเพื่อการกำหนดรู้กองทุกข์ทั้งหลายเรียกว่ากองทุกข์นับเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5เป็นต้นก็ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงธรรมเพื่อละสมุทัยทั้งหลายแสดงธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสดงธรรมเพื่อเจริญอริยมรรคแสดงธรรมเพื่อเจริญคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะนั้นพระองค์แสดงธรรมเพื่อการเจริญคุณธรรมทั้งหลายนั้นถ้าเราไม่สับสนในการศึกษาพระธรรมเนี่ยอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจอย่างไรเสียพระองค์ก็แสดงอริยสัจแม้แต่การประกาศคุณของพระองค์แสดงพระพุทธคุณของพระองค์ก็เป็นการประกาศอริยสัจเพราะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจพระองค์จะเปิดเผยคุณของพระองค์เกี่ยวกับการตรัสรู้เนี่ยนะเกี่ยวกับการตรัสรู้ทั้งหลายมันจรณะทั้งหลายก็คือการเจริญอริยมรรคผลของการเจริญจรณะนั่นแหละทำให้เกิดวิชาขึ้นเพราะปฏิบัติตามจรณะทั้งหลายทบทวนนะจรณะ15ประกอบไปด้วยศีลศีลสังวรเนี่ยนะศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคศรัทธาเฮริโอตัปปะสุตะวิริยะสติปัญญาแล้วก็ฌานอีก4เนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานเนี่ยนะมันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจรณะทั้งหลายซึ่งนำบุคคลที่ประพฤติไปตามจรณะให้ถึงอะไรอมตะนิพพานเนี่ยนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งวัฏทุกข์เนี่ยนะให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชราและมรณะให้ตรัสรู้ธรรมที่ดับภพและดับสงสารก็เรียกว่าตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองทีนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะเพราะถามว่าดูจากความสมบูรณ์ของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์อย่างไรเพราะพระองค์สามารถเนื่องจากพระองค์มีจรณะพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นดำรงมั่นอยู่ในจรณะด้วยพระองค์เป็นผู้มีศีลพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นรักษาศีลพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีอินทรีย์สังวรพระองค์เนี่ยมีชาคริมีความอะไรนะชาคริยานุโยคพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นนั้นมีชาคริยานุโยคพระองค์เนี่ยเป็นผู้สันโดษในปัจจัยจึงสอนให้ผู้อื่นสันโดษในปัจจัยพระองค์เป็นผู้มีศรัทธาพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเจริญศรัทธาพระองค์เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีหิริโอตตัปปะพระองค์เป็นผู้มีสุตะสุตะแต่สุตะของพระองค์เนี่ยเป็นสุตะประเภทไม่ได้ใช้การอ่านแต่ใช้ปัญญาใคร่ครวญเนี่ยนะสุตะเนี่ยของผู้ที่ทั่วไปเนี่ยนะอาศัยทวารตากับทวารหูทวารตาคืออ่านทวารหูคือฟังจึงจะเข้าใจอะไรได้แต่ของพระพุทธเจ้าใช้ใจเนี่ยนะเรียกว่าใช้จินตามยญาณเนี่ยนะแต่จินตามยญาณเนี่ยของพระพุทธเจ้าวินิจฉัยไม่ผิดไม่พลาดตรงเนี่ยนะไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะนำมาซึ่งการตรัสรู้เนื่องจากว่าพระองค์ใคร่ครวญจนได้ตรัสรู้และบอกให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติแล้วตรัสรู้ตามได้ทีนี้ย้อนกลับมาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีศีลพระองค์จึงแสดงเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งที่เป็นอันนะศีลนะเนี่ยนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะศีลนะเนี่ยแปลว่า รองรับคุณธรรมชั้นสูงทำให้กายวาจาเป็นต้นไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายรองรับฌานสมาบัติอภิญญามรรคผลเป็นต้นนั้นพระองค์นั้นสามารถที่จะแสดงศีลทั้งหลายออกเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลสอนเป็นจารีตศีลเป็นวารีตศีลเนี่ยนะสอนเป็นนะศีลประเภทอะไรหานะภาคยศีลทิติภาคยศีลวิเศษภาคยศีลแล้วก็นิเพทภาคยศีลแสดงเป็นจตุปาริสุทธิศีลปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสันนิสิตศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลหรือถ้าพูดแบบพิสดารเต็มที่เลยก็คือพระองค์สามารถบัญญัติพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ได้เนี่ยนะสามารถที่จะแสดงศีลโดยนัยยะต่างๆโดยปริมาณต่างๆฉะนั้นการแสดงศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธองค์แสดงว่าผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยนะต้องเห็นคุณของศีลเนี่ยกว้างขวางประดุจแผ่นดินเนี่ยนะเปรียบเหมือนอย่างว่าแผ่นดินเนี่ยนะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งพีชคามและภูตคามนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะเจริญงอกเงยเจริญงอกงามบนอะไรบนแผ่นดินใช่ไหมต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยอาศัยเพาะปลูกบนแผ่นดินแล้วเจริญเติบโตขึ้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องดำรงมั่นอยู่ในศีลศีลเนี่ยกว้างขวางศีลนั้นเป็นทรัพย์ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้เนี่ยศีลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่ช่วยให้บุคคลทั้งหลายพ้นทุกข์พระวินัยปิฎกเนี่ยนะถ้าเราคิดให้ดีๆเนี่ยพระภิกษุที่สวดปาติโมกแสดงปาติโมกก็คือสวดศีลแสดงศีลทั้งหลายซึ่งศีลเหล่านั้นถ้าบอกว่าศีลเปรียบเหมือนแผ่นดินก็แสดงว่าท่านอ่านโฉนดอะไรโฉนดที่ดินแปลว่ามีที่ดินเยอะมากที่ดินคือศีลเนี่ยนะก็ร่ำรวยด้วยศีลทั้งหลายที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์แต่ถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีมองว่าศีลนี่เป็นภาระบอกว่าจริงๆแล้วไม่ศีลไม่สร้างความลำบากให้แก่ผู้ใดแต่ความทุศีล นี่สิสร้างความลำบากให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ที่รักษาศีลจริงๆแล้วไม่เดือดร้อนถ้าพยายามจะอนุวัตตามศีลแล้วไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนก็เพราะไม่พยายามโอนตัวเองไปตามศีลเนี่ยนะถ้าโอนตัวเองไปตามศีลตั้งใจที่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ยากเกินไปเนี่ยนะแล้วศีลเนี่ยนำมาซึ่งอวิปฏิสารถ้ารักษาศีลดีศีล นำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระองค์จึงไม่เดือดร้อนใจเคยได้ฟังข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเครียดหงุดหงิดไม่สบายใจกระวนกระวายมีอยู่คืนหนึ่งนอนไม่หลับเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ที่ไม่มีวิปฏิสารพระพุทธเจ้าจึงแบบเราเป็นคนที่อย่างหลวงพ่อเมตตาเนี่ยนะเราก็ดูภาพจากพระพุทธรูปแค่ธรรมดาเรายังเห็นว่าท่านยิ้มแล้วแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสุขมากเนี่ยนะมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่มีภัยเหล่าใดที่จะทำให้พระองค์เดือดร้อนไม่มีอะไรที่จะทำให้พระองค์เกิดความขนลุกขนพองสยองกล้าวพระองค์บอกเลยนะว่าผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะผู้ที่กลัวหวาดระแวงสะดุ้งผวาไม่สบายใจหงุดหงิดเครียดโดยมากมาจากว่าหนึ่งกายกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอเนี่ยนะมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอหรือไม่ก็วิบัติทางอาชีพเนี่ยนะฮะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนี่แหละที่สร้างความเครียดสร้างความลำบากใจสร้างความเดือดร้อนใจสร้างความกินแหนงแคลงใจให้แก่ตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะทั้งศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทั้งกายและวาจาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปราบปลื้มใจปราโมทย์ก็เกิดจากอวิปฏิสารเนี่ยนะปีติก็เกิดจากปราโมทย์ปัสสัทธิก็มาจากปีติสมาธิก็มาจากขออภัยสุขเนี่ยมาจากปัสสัทธิสมาธิก็มาจากความสุขพระองค์จึงเจริญสมาธิทั้งหลายได้สมาธิของพระองค์จึงระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นเพราะพระองค์มีศีลเป็นเครื่องรองรับอุปทารณะรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศีล